Lasarteko jaia. Ama, asteburu honetan Lasarteko jaiak dira eta lagunekin joateko asmoa dut. Zer, joateko asmoa duzula, baimena eskatu aldiazu, ba? Ben, ama, badauka lagunekin Lasarteko jaietara joatea? Aizu, niri ez honela erantzun, eh? Nortzuk zuazte? Ainoa, Inigo, Mikel eta Arantxa. Beste inorrez? Zertarako nahi duzu ba jende gehiago? Eta noiz etortzeko asmoa duzu, eh? Beste goizeko lauretan taxi hartuko dutela esan dute. Goizeko lauretan, baina zu zer pentsatzen duzu? 12 urte dituzu eta nahi duzuna egitea daukazula, ez? Ez ara joango. Zergaitik ez? Ba, oraindik gaztea zarelako ordu horietan kalean ibiltzeko. Gainera, bihar igandea da. Eta aitak ez dizu esan, baina lehen guzu eta izeba osoabekin mendira joateko asmoa dugu. Ah, bai? Nora? Aizkorrira, gero Zegama nonbaiten bazkalduko dugu. Beno, orduan, zuekin joango naiz. Bale. Uda berri festa.